powietrze. Czuję powietrze, słyszę muzykę, układy, koneksje, betonu kumite. Żaden policer nie ujmie chwytem żurnalowego kunsztu tych kilku liter. Widzenie w nas produktu jest przewodnikiem, to twoja runda punktu. Twój czas na szczycie tego samego gatunku. A różni, zawieszeni w próżni, nieustanne kłótni, skutki. Jeden mi utkwił, jeden jak żal, żal mi jak odwraca ten sam problem w wielu postaciach. Do rozwiązania dotrę w ręku a kukaracza. Czuję powietrze, to samo co wszyscy inni. Tacy sami jak ja, winny znaczy zabij jak psa. To prawo rządzi, niszcząc niewygodnych jak trądzik. Brak podziału na dobrych i złych. Od pracowników izby do łódzkich karetek, gdzie rządzi spór koneser. Spór w procesie dóbr dolecieć. Tu spojrzeć na okna, odlicowana Piotrkowska. Z tym możesz się rozstać, PiS jest złudzeniem. Czujesz powietrze, to poznaj mój teren. Nie jestem zbawicielem, ale posiadam intelekt. Licząc w IQ, to może nie za wiele, ale wystarczy, by mieć umysł otwarty za tym, co błyszczy obdrapane budynki. A w nich ciągle nowinki, kto jaki sukinsyn i gdzie kto z kim był. Stoję ostatni w kolejce, której pragnieniem próżność. Wolę powietrze, z planem na jutro. Ludzie sami sobie winni, gdy zamiast szukać klucza, kombinują wytrych. Czuję powietrze, słyszę muzykę, słowo po słowie, rap mym pamiętnikiem. Umysł wytęż, to nie nakaz, lecz prośba. Nie czytam Sorsa, więc nie wiem, co wzbudza orgazm, ale znam paru, co by tam chcieli się znaleźć. Sprzedajnie jak czajnik, full udoskonaleń. Co dziś świętym galem w ustach kamer z cudzesów. To moje miasto, miasto smutku i stresu. Brak gestów, wyśmiewców, anomalii. Z Polski do Anglii to smak kolejnej szansy. Zaśnij, pomyśl o ludziach, o ich pragnieniach, marzeniach, o które zahaczają zera. A teraz pomyśl, kto szuka frajera. Ziomy, dla was jedna miłość. Jedna miłość. Pokaż mi 7 przyczyn, 7 pomyłek. W kolejce na zasiłek, niech w łeb strzeli killer. Za wskazówką idę, nie pytaj mnie gdzie, idę przed się. Biję deszczem, woda spływa do pomieszczeń. Nie licz na selekcję, to pranie mózgu za sprawą kruszcu z łusnów. Udaje się wyjść stąd z prostym jak liczko mocnym. Waszyngton mąci non stop poglądy. Idę tak i rozmyślam o tym i owym. W sklepach cynamonowych dynamo robi błędny blask. Ociśnięty jak na dziwce klap. Za na błąd mas. Wychodzę stąd, nie pytaj dokąd kapo. Idę z deszczem, protekcję zapewnia mi kapo. To też eliminator, co zabija we śnie, rozszczepiając atom. Rozrywa serce, za to mu płacą. A może to plotka, nie pytaj mnie o trasy, harmonogram. Wejdę w nie trasę, że sam jej nie poznam. Spójrz na budynki, zdrapane tynki, pomyśl. Łodzią rządzi sukinsyn, co promuje znajomych. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze. Czuję powietrze.